ایک طلب ہے ایک ہی ہو لا الہ الا اللہ اب تو ہے تو اور تو ہی تو لا الہ الا اللہ تیری عبادت کیا کہنا تیری حقیقت کیا کہنا تیری عبادت کیا کہنا تیری حقیقت کیا کہنا ہو گئی دنیا قبلہ رو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو مجھ کو اپنی ہستی کا چل جائے ایک روز پتا مجھ کو اپنی ہستی کا چل جائے ایک روز پتا سامنے جب ہو میرے تو لا الہ الا اللہ لا الہ صلی علی سے گونج اٹھی تیرے علم کی آج فضا صلی علی سے گونج اٹھی تیرے حرم کی آج فضا آئی مدینے کی خوشبو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیرے حبیب کی صدقے میں در تک تیرے پہنچا ہے تیرے حبیب کی صدقے میں در تک تیرے پہنچا ہے دل میں اثر کے تیری ہو لا الہ اللہ لا الہ الا اللہ ایک طلب ہے ایک ہی ہو لا الہ الا اللہ اب تو ہے تو اور تو ہی تو لا الہ